hicretidir sana vuslat bana hasret. Mesafeler misafirdir, gözümdeki yaş diner elbet. Bu özlem kalbin hicretidir sana vuslat bana hasret. Mesafeler misafirdir, gözümdeki yaş diner elbet. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya İmamana, ya Muhammed. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi يا محمد صلى الله عليك وسلم. Gönülde merhameti senle, ben aşkı senden öğrendim. Adın anmak bile çare, seninle deva bulur derdim. Gönülde merhameti senle, ben aşkı senden öğrendim. Adın anmak bile çare, seninle deva bulur derdim. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya İmamana, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi'ana, ya Muhammed. Senin aşkındadır ihsan, ki Hakk'a çağırdın zikriyle sen. Yoksan ruh kalır noksan, şefaatinle bizi müjdelesen. Senin aşkındadır ihsan, ki Hakk'a çağırdın zikriyle sen. Yoksan kalır noksan, şefaatinle bizi müjdelesen. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi'ana, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya İmamana, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi'ana, ya Muhammed. إذا عجبكم الفيديو خليني أشوفكم في التعليقات، واشتركوا بالقناة وتابعوني على السوشيال ميديا علشان نتشارك أفكار الكليبات. سلام.